Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Owszańska, dzień dobry, minęła 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. W sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy z KPO premier czeka na wyjaśnienia i kontrolę. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Syryjczykowi, który organizował przemyt nielegalnych migrantów. Staniała benzyna średnio o 4 grosze za litr. Sierpień zapowiada się optymistycznie, mówią ekonomiści. Sprawa zostanie dokładnie zbadana, mówi premier po informacjach, że właściciele firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej ze środków europejskich kupowali jachty, ekspresy do kawy czy maszyny do lodów. Donald Tusk zapowiada zero tolerancji dla marnowania pieniędzy z KPO. Będę chciał jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki z tytułu tego projektu. Tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków tam, gdzie one zostały ewidentnie nadużyte. Kontrolę w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Agencja była jednym z 5 ośrodków przyznających dotacje dla branży hoteli, restauracji i turystyki. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Syryjczykowi, który organizował nielegalny przemyt za granicę co najmniej 160 cudzoziemców. Mężczyzna przebywający legalnie w Niemczech działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski, Niemiec i Białorusi, mówi Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej. Ustalał terminy oraz warunki odbioru i przewozu migrantów po ich nielegalnym przekroczeniu granicy, organizując im transport w pobliże przejścia granicznego z Republiką Federalną Niemiec. Komunikacja i koordynacja działań odbywały się za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Za pośrednictwem wyznaczonych osób przekazywał środki finansowe na opłacanie kierowców, pilotów oraz pośredników zaangażowanych w przewóz migrantów. Pod koniec roku Syryjczyk został w Niemczech oskarżony o oszustwa finansowe i trafił do więzienia. Sztuczna inteligencja ma usprawnić pracę w samorządach. W Częstochowie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk podpisali list intencyjny w sprawie współpracy nad pilotażem, mówi wicepremier Gawkowski. Urzędnicy będą dostawali szybsze wzory informacji, dokumentów i wzorce, jak powinni postępować zgodnie z procedurami urzędowymi. Z drugiej strony mieszkańcy będą mogli dzięki temu dowiedzieć się, jak szybko załatwić tą sprawę, z kim się skontaktować i kto ma dać szybko odpowiedź. Prezydent Częstochowy dodaje, że magistrat korzysta już ze sztucznej inteligencji. Liczymy też na to, że dzięki temu systemowi mieszkaniec będzie lepiej też poinformowany, czyli dojdzie nam dodatkowe źródło informacji. To wszystko powinno być prostsze, łatwiejsze, bardziej intuicyjne. Plum, bo tak brzmi nazwa modelu sztucznej inteligencji, działa w języku polskim i dzięki niemu na przełomie roku uruchomiony ma zostać wirtualny asystent w aplikacji mObywatel. W pierwszym tygodniu sierpnia jest taniej na stacjach paliw, średnio o 4 grosze za litr. Jak mówi ekonomistka Urszula Cieślak, prognozy na ten miesiąc są optymistyczne. Prawdopodobnie sierpień może okazać się miesiącem tańszym od lipca, a w dalszym ciągu ceny będą się także utrzymywały na poziomie niższym niż przed rokiem. Zdaniem ekonomistki perspektywa niższych cen w hurcie powoduje, że prognoza dla przeciętnego kowalskiego kierowcy również będzie korzystna. Pożar we Francji w rejonie morza, wybrzeża Morza Śródziemnego został opanowany. Władze liczą, że pogoda w najbliższym czasie będzie sprzyjała jego dogaszaniu. Ogień spowodował poważne szkody w departamencie Eude. Zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. To największy pożar lasu w tym kraju od co najmniej 50 lat. Strażacy już go opanowali. Teraz liczą na poprawę warunków pogodowych, by go dogasić. To według służb może zająć co najmniej kilka dni. W tym rejonie prognozuje się teraz wzrost wilgoci i osłabienie wiatru, a to powinno pomóc strażakom w walce z żywiołem. Ogień w dwie doby strawił ponad 17 tysięcy hektarów lasu. Niezbędna była ewakuacja mieszkańców. Około 2 tysięcy z nich nadal nie może wrócić do swoich domów. Pomocy udzielili Francuzi mieszkający w pobliżu. Przygarnąłem do siebie najstarszych, by nie musieli nocować w wiejskiej sali. Czy wyobrażasz sobie, by na łóżku polowym, bez poduszki, bez niczego nocowała stuletnia kobieta? To niemożliwe, mówił jeden z mieszkańców, Gilbert Royer. W związku ze spodziewanymi kolejnymi sierpniowymi falami upałów, w Europie wiele rejonów jest objętych stanem gotowości na wypadek pożarów. Środki nadzwyczajne w tej sprawie przedłużyła ostatnio Portugalia. Strażacy pozostają też w gotowości w Hiszpanii. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale pod wieczór już rozpogodzenie i będzie coraz lepiej. Miejscami na północy przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie może zagrzmieć. Na termometrach od 20 do 23 stopni na północy, około 25 w centrum, 27 do 28 na południu. Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pup, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, szczególnie polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię to. Już dziś ser Gouda w plastrach Pilos XXL 17,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero 6,39 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuk. Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2847. Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka to precyzja, zatem 20 sekund i 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. A żeby było jeszcze precyzyjniej, Olga Szućko, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska, jesteśmy, witamy się bardzo serdecznie, a dołącza do nas skład Run the Jewels. Tell me as a bob that the guard don't need a job. And if I did, the oligarchs would be missing, murdered, and robbed. This is Bonaparte, and he paired with Tucson. And they went on a world conquest, tearing your Bonaparte. Michael remained murderous, but still virtuous. Wait to kill the petty, you found out the church services. Not a holy man, but a moral in my perverseness. So I support the sex workers unionizing their services. Since you're lucky, hey, I'm guessing I'ma be okay. Since you're rules have gotta be rules, any exceptions, and I'm not a leader. Thinking the boss and I get him, I fix the is iffy. But later, don't know how white they'll get to the crib and quickly. I watch my mouth when I'm finished watching y'all suck cop. Don't doubt you put an ounce of that evil on me, I'm flipping Ricky. I give an inch to you simps, I'll never forgive me. Not saying it's a conspiracy, but you're all against me. You see a future with runner tools, ain't hands on my hip. The killing trip, turn the time machine back around a century. Here's your love, hey. I'm guessing I'ma be okay. You say that you'll feel me now. I feel like I'ma live somehow. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más. Naucalpan. En el plástico. En Brooklyn. Chimborazo. record. Leave you battered and bent. Lose a wig, got a hold of your chin. And I put it on Jamie and me. We just gave you inspiration for free. The money never meant much. Mój, kumbia, nie zabraknie dzisiaj latynoskiej muzyki, bo gdzie jej szukać? W programie trzecim, chociażby w Terra Cultura, chociaż nie tylko. Ania Lalka też bardzo lubi od czasu do czasu zajrzeć się w te rejony, zatem zachęcam, żeby słuchać także rotacji Barzanciego Serca. A my dzisiaj pomkniemy w wiele miejsc, wybrzmią chociażby takie instrumenty, Cóż to? To są dudy i to dudy we Francji. Jak brzmią dudy we Francji? No, przekonamy się w drugiej godzinie naszego spotkania. To będzie wyprawa do francuskiej wioski Menet wraz z Euroculture, taką organizacją, która organizuje fantastyczne spędy artystyczne tam na miejscu. A o wszystkim opowie nam Michalina Bieńko. To jeszcze nie wszystko, bo będziemy także odpoczywać i łapać się wytchnienie z Julią Asperską. To jest bardzo ważny temat, bo jak produkować sztukę, jak produkować festiwale, jak organizować siebie wokół świata sztuki, sztuk wizualnych, ale i performatywnych, jednocześnie dbając o dobrostan nasz, pracowników i wszystkich, którzy w tym przedsięwzięciu uczestniczą. O tym porozmawiam z Julią Asperską, ale to jeszcze nie koniec. Oczywiście będziemy także w teatrze, będziemy muzycznie w Ameryce Łacińskiej, ale także zrobimy wymyki elektroniczne, anglosaskie, a za chwilę pojawi się prawdziwie szatańskie, szalone trio. Ale wcześniej nasza piosenka dnia, Electric Flower i Miles Kane. Electric Flower to nasza piosenka dnia i Miles Kane, a z nami już Małgorzata Dziemitko. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta Filipiak, dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Owczarzak, dzień dobry. To wszystko z Fundacji Czarny Karzeł. Spokojnie, jak na moją wcześniejszą zapowiedź, że to jest szalone trio, jakoś tak od razu się skurczyliście. Co się wydarzyło? Czy zablokował was powiedzieć. Miles Kane? Była taka piękna melodia, nie bo mogliśmy. Bo my jesteśmy małe, czarne karły. No. To oczywiste. Takie malutkie. Mhm. Takie malutkie, a jednak takie wielkie. Mkniemy z wami do Bydgoszczy. To jest zdecydowanie takie wydarzenie, którego nie można przespać. Międzynarodowe spotkania nieprzypadkowe. Oko nigdy nie śpi. Po raz 12 łączycie ludzi, łączycie różne dyscypliny, ale zanim opowiemy o tym, co tam się wydarzy, to porozmawiajmy trochę o was. Fundacja to jest fantastyczny konglomerat ludzkich osobowości, artystycznych i nie tylko, ale przede wszystkim jesteście tak kreatywnymi ludźmi, że gdyby zaproponować nam, wam tworzenie jakiegokolwiek wydarzenia, to to wyjdzie. Skoro tak mówisz. Marta, to ty jesteś tutaj głównodowodząca. No, czy wyjdzie? No słuchajcie, w życiu wychodzi albo nie wychodzi. My robimy różne rzeczy, które nam wychodzą lepiej lub gorzej. Fundacja zajmuje się przede wszystkim sztukami, wokół sztuk wizualnych działamy. I naszym takim sztandarowym festiwalem i naszą działalnością sztandarową jest Oko Nigdy Nie Śpi, jest festiwal, który rozwijamy od 12 lat, bo w tym roku to już 12 raz się spotykamy. Ten festiwal nazywamy spotkaniami bardziej, bo dla nas właśnie ważne jest to spotkanie, ten element, idea spotkania, a nie tylko jakby zrobienia czegoś i wyjazdu, to już jeszcze o tym powiem, ale też zajmujemy się filmem. To też jest taka druga ważna gałąź naszej działalności. Robimy filmy eksperymentalne, artystyczne, łączymy się w różnych konfiguracjach z innymi artystami polskimi i też wchodzimy we współpracę filmową oraz też zajmujemy się różnymi rzeczami takimi niekonwencjonalnymi. Na przykład od kilku lat współtworzymy chór społeczny. Nazywamy go antydepresyjny chór Czarnego Karła, który jest otwarty dla wszystkich, nie tylko dla osób, które mają umiejętności wokalne. Jest to takie właśnie społeczne, każdy może coś wnieść, a my staramy się z naszych umiejętności, bo to są takie performansy muzyczne, wydobyć to, co najlepsze i tworzymy z tego jakość, niekoniecznie właśnie bazując na takich kompetencjach i umiejętnościach wokalnych. Więc a co jest też fajne, że angażujemy też nie tylko młodych, tak, ale też starszych, także tutaj jakby nie ma przedziału wiekowego, prawda? Nie ma przedziału wiekowego, nie ma żadnych przedziałów. Nasza najmłodsza uczestniczka miała chyba 2 albo 3 lata, a najstarszy uczestnik chóru, czy członek chóru, 80 kilka. I wszyscy, no i wszyscy jakby razem współdziałamy i robimy różne projekty. Chór występował kilkakrotnie, kilkanaście razy w Polsce i za granicą, więc to jest jakby, chór jest osobnym całym tematem, ale też bardzo ważnym. Tak, i o to chodzi, bo spajacie społeczność i właściwie to jest też bardzo ważna wasza rola. To, co jest niezwykle intrygujące, teraz ostrzegam, będzie bardzo trójkowo, ponieważ dźwięki płyty pojawią się. Black Dwarf Social Choir to jest chór Czarnego Karła. Opera antydepresyjna. Tak. Tutaj na płycie. Także można znaleźć ten materiał w sieci, więc proszę się nie obawiać. To nie tak, że to kląskanie teraz. To jest jedyna forma, jedyny nośnik, dzięki któremu możemy waszej muzyki posłuchać. Ja mam ze sobą odsłuch, ponieważ w zeszłym roku miałam okazję cały materiał przeskoczyć od pierwszego do ostatniego numeru, zatem jest to fantastyczne spotkanie, ale też z waszą wyobraźnią. Bo proszę państwa, to co charakteryzuje fundację i te przedsięwzięcia, to jest nieprawdopodobna rola wyobraźni, sztuki i wolności, którą można mieć w głowie, wolności artystycznej, ale jednocześnie takiej swobody w poruszaniu się po bardzo wielu rejonach. Jeżeli ktoś chciałby zmierzyć się z tym tematem, to zachęcamy, żeby zajrzeć do Bydgoszczy. W datach? 14-17 sierpnia tego roku. Tuż. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma zapełnionego kalendarza, to koniecznie. Bydgoszcz, bardzo wiele miejsc, to też jest charakterystyczne od kilku lat. Wcześniej możemy o tym opowiedzieć. Festiwal też na przykład gościł w Ostromecku. Piękny pałacyk i fantastyczne miejsce. Też pole do popisu, jeżeli chodzi o performatywność i o bycie razem. A teraz w mieście, ale chyba to nie jest gorsza opcja. Powiem, że to ewoluowało tak, że zaczynaliśmy w pałacyku w Lubostroniu, to jest koło Bydgoszczy i to była taka enklawa oddalona od Bydgoszczy około 38 km i tam jak ktoś chciał w ogóle dotrzeć, naprawdę musiał chcieć i to też było wartością, ale też było trochę przeszkodą. Bo jak ktoś, no i tam spędziliśmy kilka lat cudownych, ale oko zaczęło się rozwijać, przybywało coraz więcej artystów, więc przenieśliśmy się do większego pałacu, bliżej miasta, a w tej chwili idea pałacu poniekąd została, bo jest, wszyscy artyści jakby mamy bazę nadal w pałacyku, tym razem w Myślęcinku, ale wydarzenia już odbywają się w wielu miejscach Bydgoszczy i często są to miejsca nietypowe, bo poza galeriami sztuki czy klubami też wyszukujemy i staramy się pokazywać miejsca i jakby kreować w nich sztukę, które pozornie nie są związane no, ze sztuką, tak jak Fabryka Bomb 2 lata temu na Zachemie, a w tym roku w związku, będziemy o tym teraz mówić, no ale w tym roku wchodzimy na stadion. Na prawdziwy stadion, na prawdziwą murawę, nie tylko na murawę, bo też na ring bokserski i do sali do piłki nożnej, więc będziemy z nieoczywistych miejsc dla sztuki, aczkolwiek jak historia mówi, nie do końca nieoczywistych, bo początki igrzysk, bo to jest temat, hasło tego wywoławcze. Tak. No też zapraszały poza kulturą, krzywieniem kultury fizycznej, jak starożytna Grecja, też był kult tutaj sztuk pięknych, tak? Literatura była, rzeźba, muzyka, więc jakby odbijamy się od tego tematu. Łukasz Owczarzak, po stronie sportu, kultury, sztuk wizualnych czy performance'u? Ja myślę, że chyba najbardziej to sztuki wizualne, ponieważ są mi chyba tutaj jakby najbardziej bliskie, a jeśli chodzi o sport, to myślę, że przede wszystkim te igrzyska, to mi chodziło, bo to jakby ten pomysł tegoroczny to trochę wyszedł ode mnie, tych igrzysk. Mi przede wszystkim chodziło, żeby tak mrugnąć zarówno do publiczności, jakby i do artystów, żeby po prostu zobaczyć tą taką rywalizację. Po prostu, żeby każdy z artystów tworzy jakieś dzieło i każdy daje maksimum siły, swojej takiej wytrwałości, mobilności i w tym krótkim czasie chce po prostu pokazać jak najwięcej, bo to mi się wydaje takie być bardzo ciekawe i też tak myślę, że de facto można powiedzieć, że wszystkie nasze edycje Oka to były takie trochę igrzyska. A teraz jakby dochodzimy do takiego centrum i chcemy po prostu spiąć to w taką piękną, takie widowisko, gdzie właśnie pokażemy jakby każdą tą dyscyplinę i damy zarówno i ciało, i ducha. Proszę bardzo, chleba i igrzysk, społeczeństwo to kocha. Zatem zachęcajmy teraz wszystkich, żeby zaglądali do Bydgoszczy. Zrobimy krótką przerwę, ponieważ przeskoczymy. Myślę, że ten projekt muzyczny jest wam w to graj. Os Mutantos to jest skład brazylijski i to on łączy się także z taką międzykulturowością, ale także międzypokoleniowością. Fantastyczni na scenie, na żywo, a my wraz z nimi ruszymy na największą, najszerszą ulicę w São Paulo, czyli Rua Augusta. Não tem medo. Bem. No ja czuję, że skład Os Mutantos czeka na was. On się może poszerzyć zdecydowanie. Wrócą. Rua Augusta to jest główna ulica w São Paulo, wspaniała, tętniąca życiem, ale też przy niej mieści się chociażby jedno z najbardziej intrygujących muzeów sztuki współczesnej w całej Ameryce Łacińskiej. Choć nie tylko, Rua Augusta jest tylko jedna i po prostu tam raz w życiu trzeba się pojawić, usiąść, napić się kawy i patrzeć na tych wszystkich ludzi i na to, co tam się dzieje. Uszmutan też podobał wam się? Bardzo. Super. Tak samo było na festiwalu. Scena eksperymentalna właściwie. Aż żałujemy, że nas nie było. Nie było desek w tym roku, więc nie było słychać, jak ludzie tupią, ale trawa była wygnieciona bardzo. Wspaniały jest to przykład zespołu, który myślę świetnie by się sprawdził na tym wydarzeniu, o którym teraz opowiadamy. Międzynarodowe spotkania nieprzypadkowe. Nie jest to przypadek, że goszczą dzisiaj Małgorzata Dziemitko, Marta Filipiak i Łukasz Owczarek. Jeszcze raz. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniale, że jesteście. Prosto z Bydgoszczy przybyli. Ja kocham takie sytuacje. Fundacja Czarny Karzeł i oczywiście Oko Nigdy Nie Śpi. Nie dacie nam zasnąć. Absolutnie. Nie, nie. Nie ma takiej możliwości. Tyle się dzieje, jest tyle miejsc w tym roku. Marta naliczyła ostatnio, że jest ponad 10 miejsc, w których 10 będzie miejsc, się... Tak, 30 wydarzeń i 70 artystów. Więc naprawdę jest tego sporo. Trudno, żeby się nudzić i trudno, żeby zamknąć oczy faktycznie. Nikt nawet nie będzie próbował, ja przypomnę, od 14 do 17 sierpnia. Sytuacja wyjątkowa, bo można pomyśleć, słuchając nas teraz, że w Terra Cultura zapraszam na bardzo wiele festiwali. Też odbywa się dużo wydarzeń, goście liczni, drzwi się tutaj nie zamykają, ale jeśli myślę o waszym spotkaniu i spotkaniu z wami, to rzeczywiście jest tym coś wyjątkowego, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie nieskrępowanie wyobraźni, ja będę cały czas to podkreślać. To jest szalone, jednocześnie metodyczne i pozwalające na taką wolność, swobodę. U was na festiwalu wszyscy czują się swobodnie i mogą przeskakiwać sobie z miejsca na miejsce, mogą przeskakiwać sobie z dyscypliny na dyscyplinę. Co składa się na Oko Nigdy Nie Śpi? Może zacznę od tego, że jest bardzo dużo wydarzeń i ja zaraz o nich opowiem, ale zawsze staramy się tak planować wydarzenia, żeby można było je liniowo oglądać, bo jest taka tradycja u nas, że jakby chodzimy, artyści, goście, publiczność, wszyscy oglądamy i od punktu do punktu wspólnie. Że za rękę. Taka grupa. To są takie, Marta zawsze mówi, że to są takie kolonie artystyczne. Tak. Ja tego się trzymam, bo to nie, naprawdę. Kolonie, naprawdę. Tak, bo to są kolonie, dlatego że do nas się nie przyjeżdża na chwilę, tylko się zostaje na 4 dni, a jeśli trzeba coś zrobić, to i na dłużej. Więc może tak powiem, że w tym roku rozpoczynamy od wystawy w tradycyjnym dosyć miejscu, ale wspaniałym, w Galerii Miejskiej BWA i tam będzie otwarcie wystawy Filipa Ackermana, bardzo ciekawego holenderskiego artysty, który od ponad 40 lat maluje swoje autoportrety i to jest taka ciekawostka, bo maluje je, ciekawostką jest to, że maluje je z wyobraźni, nie z lustra, nie z jakichś, po prostu tak jak z wewnętrznego swojego odbioru. I jakby tą wystawą startujemy. Później nie będę teraz opowiadać o wszystkich wydarzeniach, ale jest... Tak, bo jest, ale może jednak, Agnieszko, może jednak jesteśmy tak, gotowi na to. Zaraz przeniesiemy serwis, wyrzucimy z dwa programy. Startujemy wystawą taką malarstwa fajnego i później mamy całą masę innych wydarzeń. Powiem może o takich, nie ma ważniejszych, bo tutaj nie chcę pomijać, ale mamy bardzo ważne, myślę, i warte zaznaczenia, bo bierze w tym udział kilkanaście osób, No Budget Show, czyli inicjatywa Roberta Kuśmirowskiego, która też obchodzi akurat 12. rocznicę swojego tutaj, swojego bytu. Tak, wspomnijmy, Robert Kuśmirowski, międzynarodowa klasa artystyczna, tak, ale też człowiek związany z Lubelszczyzną od lat. Bo może w sumie znowu wprowadzamy trochę chaosu, ale trzeba powiedzieć, że jesteście w tym chaosie, tak, że w tym jesteśmy zbyt gorsze, ale w tym chaosie jest metoda i nad jakby całą strukturą panują kuratorzy i ja powinnam ich przedstawić od początku. Jednym z kuratorów jest Robert Kuśmirowski, właśnie z Lublina, wspaniały artysta. Drugi to Grzegorz Pleszyński, artysta z Bydgoszczy, performer i nasza lokalna legenda. Tak, który też prowadzi chór społeczny Czarnego Karła, jest muzykiem. I ale w tym roku mamy jeszcze jakby dodatkową jakby grupę, czyli otworzyliśmy się na bardzo młodą publiczność i zaprosiliśmy do współpracy młode osoby, młodych kuratorów mamy. Młode oko reprezentuje Alan Jóźwiak z grupą Trzy Rzecze i jakby z poetami. Alan jest poetą i poetyckie wszystkie, dużo poezji będzie dzięki temu w tym roku. Oraz Kevin Górzyński, który jest perkusistą, muzykiem i doradzał nam tutaj wybór artystów, właśnie młodych artystów, którzy w mózgu wystąpią. Więc jakby tu chcę podkreślić, że w tym chaosie właśnie... Jest jakaś metoda. Jest metoda. Ja trzymam kciuki za kuratorów, żeby ogarnęli ten chaos. To jest chaos pozorny, ponieważ tak. Zaglądając chociażby na stronę festiwalu, od razu można zobaczyć, jak to wszystko jest ułożone. Bardzo wiele lokalizacji, to takich, które no, są bardzo ważne na mapie kulturalnej Polski. To nie są miejsca przypadkowe. Też różnorodność. No skoro igrzyska, to mamy stadion, będzie ring, będą artyści, będzie muzyka, będą sztuki, będą poezja, wizualne, poezja, będzie poezja, będzie filozofia, yoga i filozofia. Ponieważ to możemy obniżyć głos. Nie powiem, ale będzie filozofia i głos stadionu, to będzie filozofia. Czy to oznacza, że będzie można stanąć... Spikerzy stadionowi. A, czyli tak się połączy sport z Hyde Parkiem. Tak. Więc będzie tego bardzo dużo. Ja jeszcze wrócę do właśnie No Budget Show, że właśnie to jest inicjatywa Roberta i też to jest jakby osobna podgrupa, a też jeszcze chciałam wyróżnić kwatery, które są z kolei inicjatywą grupy Trzy Rzecze i to jest bardzo taka inkluzywna wystawa, do której może się każdy zgłosić i z każdą ilością prac w różnych formatach przyjmowani byli wszyscy i tylko dorabialiśmy skrzydła kolejne do prezentacji takich specjalnych ścianek, więc też czekamy tutaj, to będzie też na stadionie Zawiszy pokazane, więc to są takie z takich większych wystaw, natomiast mamy też całą grupę performerską, mamy też koncerty, o których chciałam powiedzieć. Anda Rottenberg przyjeżdża z najnowszą książką. Będzie śpiewała? To może tak, bo będziemy na stadionie, może się przyłączy. Będzie ale... rozmowa o mocy, o sztuce, to tak, może wtedy, bo... prawda? Pozdrawiamy Andę Rottenberg, to ja od razu mówię, Anda, śpiewasz na stadionie, to jest, padło to w Trójce. Może być zaskoczona. Na pewno będzie rozmowa o mocy na stadionie. Pomyśleliśmy, że to jest bardzo dobre miejsce do takiej rozmowy i zaprosiliśmy artystów, właśnie głównie sztuk wizualnych, różnych artystów z Polski do tej rozmowy, ale też właśnie Norman Leto jako film, no też sztuki wizualne i poprowadzi to Max Cygielski tą rozmowę i ona się odbędzie też na stadionie, że też serdecznie zapraszam na to. Nie wiem, czy już teraz, ale powiem, że mamy jedną taką rzecz do zaproponowania dla wszystkich osób, które przybędą, które są w Bydgoszczy, bo przygotowujemy happening. Bardzo też zachęcamy, żeby wziąć udział w tym happeningu. To będzie taka oda do piękna, to nazwaliśmy. Czyli symfonia dźwięków. Kto by nie chciał wziąć udziału w odzie do piękna? I można, każdy może w tym wziąć udział, tylko musi przyjść o 18 w sobotę 16 sierpnia i bardzo zachęcamy do tego, bo sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyniknie i kto przyjdzie i można przynieść instrument, ale nie trzeba. Więc ja bardzo zachęcam, żeby zrobić taki eksperyment i przyjść w sobotę do nas o godzinie 18, chociaż wydarzenia są już wcześniej, ale oda do piękna będzie po 18, czy trzeba być 18. Więc zapraszam serdecznie do eksperymentu. To koniecznie. Muzycznego. A jak definiujemy piękno? Jak definiujemy piękno? Myślę, że to jest bardzo indywidualne i każdy ma swoją definicję. Więc każdy, kto czuje się piękny zewnętrznie i wewnętrznie, a mam nadzieję, że pomimo czy kłopotów, czy czasem trudności, wszyscy po prostu jesteśmy piękni. Oczywiście. Na swój sposób, więc zachęcamy. 14-17 to jest akcja... Oda do piękna. Oda do piękna będzie 16. 16. Zaczynamy 14. Tak. Do 17 trwa cały festiwal. Pomyślmy bardzo ciepło o Bydgoszczy. Jeżeli ktoś teraz myśli sobie, że to dla niego zbyt szalone, nie. po prostu dla otwartość. Każdego będzie tam miejsce. Nie trzeba uczestniczyć w tym szaleństwie. Można także samemu spokojnie, przechadzając się od miejsca do miejsca, sprawdzać po prostu, co przygotowaliście. Co nie jest trzeba... ważne, też nie trzeba wszystkiego rozumieć. To jest trzeba, ważne w sztuce. Trzeba po prostu być czuć. Otwartym i czuć. I się nie bać. I się nie bać. To jest na miarę teraz kultura. Nie, czarnych karłów nikt nie powinien się bać. Ja wam bardzo dziękuję, że przyjechaliście specjalnie z Bydgoszczy. Małgorzata Dziemitko. Dziękuję bardzo. Marta Filipiak. Dziękuję i zapraszam wszystkich. Łukasz Owczarzak. Dziękuję bardzo. To teraz niechaj wybrzmią rytmy znów z Ameryki Łacińskiej, a ja powiem tylko jedno. To jest festiwal, którego nie można ominąć. Oko nigdy nie śpi, Bydgoszcz 14-17 sierpnia. Zapisujcie w kalendarzach, mknijcie, wysyłajcie zdjęcia na agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Reparem cortes de cena, ponta, planta, mesa, recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso. A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado. E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo de simbolar. Eu já deitei no seu sorriso. Marina Sena, por supuesto, i Brazil. To jest kraj, który przed chwilą odwiedziliśmy. A teraz w krainę wytchnienia, mam nadzieję, pomkniemy wraz z Julią Asperską. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiedziałam ciebie i bardzo cieszę się, że spotkałyśmy się na drodze. Spotkałyśmy się w Sant'Arcangelo. To są w ogóle niesamowite nitki, które łączą niejednokrotnie ludzi. I zaczęłaś wtedy opowiadać, że zajmujesz się czymś takim jak wytchnieniówka w sztuce, jak myślenie zrównoważone w kontekście kultury, gdzie ten styk pomiędzy, można to wprost powiedzieć, biznesem a sztuką jest no, dziś konieczny, ale także jest tam dużo rozjazdów. Jesteś osobą, która kuratoruje, jesteś menadżerką kultury, ale jesteś także mentorką, która współpracuje z wieloma festiwalami, organizacjami, z wieloma wydarzeniami, współtworzysz je. Na czym polega twoja praca? Czym ty się zajmujesz w ogóle, składając to wszystko albo rozkładając na czynniki pierwsze? No, bardzo dużo już opowiedziałaś o mnie i o tym, czym się zajmuję. Ta część wytchnieniowa to jest tylko jedna, powiedzmy, noga mojej działalności, którą się zajmuję. Pracuję jako coachka w firmie Kinetic Lab, ale też mam taką działalność artystyczną i współpracuję z festiwalami jako kuratorka, także kontekstów, czyli stwarzam warunki, w których to wytchnienie można znaleźć. Spotkałyśmy się na festiwalu Sant'Arcangelo, gdzie jestem jedną z czterech ekspertek, która bada festiwale, trzy międzynarodowe festiwale. Podpatrujemy, co można zmienić, dajemy rekomendacje, robimy wywiady z osobami, które produkują festiwale i patrzymy, jak małymi krokami można ułatwić im pracę. Opowiedz trochę o tych badaniach, bo mówimy o profesjonalnych badaniach naukowych. Jak wygląda twoja praca? Jak wyglądają takie badania? Na festiwalu w Sant'Arcangelo właśnie skupiłyśmy się bardzo na wywiadach z osobami, które produkują festiwal, z osobami technicznymi, producenckimi, z kuratorem także festiwalu. To są po prostu rozmowy i zadajemy im stałą liczbę konkretnych pytań o to, co im daje energię w pracy, jakie mają strategie do tego, żeby znaleźć wytchnienie, w jaki sposób sztuka też może im pomóc. Jest to nie tylko o wytchnieniu, bo tak naprawdę sztuka nie jest tylko o relaksie i festiwal, zdajemy sobie sprawę, tak jak, nie wiem, konferencja marketingowa. No festiwal w większości zdecydowanie nie jest o relaksie. Nie jest relaks i nie jest to wytchnienie, ale chodzi o to, żeby zastanowić się, jak mogłoby być to sytuacja, w której nie kończymy wykończeni. Mhm. Jest różnica między wykończeniem i takim wyzuciem z sił, a zmęczeniem. Wszyscy jesteśmy bardzo długa ławka tutaj, trójkowa, z redakcji muzycznej, ale także słowa, jest po festiwalu w Katowicach. Mhm. Bardzo chętnie spotkam ciebie z nami wszystkimi po programie. Ja też, może dasz jakieś rady wytchnieniowe. Ale wracając do tego, bo to jest arcyciekawe, co wynika z tych badań? Gdzie jest ta ciemna strona wydarzeń, festiwali i co w ogóle wyszło ci, wyszło wam z tego takiego badania tych wydarzeń? Na pewno często takim komentarzem jest jakieś niedofinansowanie, czyli gdyby było więcej pieniędzy, to coś tam mogłoby być możliwe. A ja dochodzę do takiego wniosku, że to jest prawda i to jest systemowy problem, że sztuka jest niedofinansowana, ale też sami sobie robimy dużo rzeczy. To znaczy mam takie wrażenie, że czasami, nawet jeżeli byłoby więcej pieniędzy, to oznaczałoby, że zrobilibyśmy więcej. I bylibyśmy tak samo wykończeni. Zastanawiam się, jak zaciągnąć ręczny i jak robić mniej, jak uznać, że wystarczy, że ta kolejna wisienka na torcie, jeszcze jeden mały projekt w programie. Tak, który w ogóle nikogo nic nie będzie kosztować i w ogóle tu gdzieś wciśniemy w ten stojak namiotły. To może być ta kropla, która przeleje czary. Mhm. Tak, i że to może nas wykończyć nas zespół producencki, techniczny, bo to rujnuje cały system. Skrupulatnie już wcześniej ułożony. Także do takich wniosków dochodzę i też ponieważ zajmujemy się nie tylko relaksem i wytchnieniem, ale także tym z angielskiego nourishment, to co nas karmi, czyli jak takie wydarzenie może także nakarmić osoby, które przy nim pracują, nie tylko osoby, które są widzami i widzkami, artystami i artystkami, którzy przyjeżdżają na festiwal. To usiądźmy z tobą przy tym stole, nakarm nas. Mhm. W takim razie opowiedz, jakie są dobre praktyki? Kiedy będziemy czuli się, jak wychodzi z badań, które robicie, kiedy będziemy czuli się nakarmieni, nie nadmiernie zmęczeni, bo oczywiście zmęczenie przy okazji organizacji przeróżnych wydarzeń jest wpisane w projekt, ale kiedy będziemy szczęśliwsi i jednocześnie dużo pracując? No to trochę takie jak żyć. ten projekt się dopiero zaczął, także my na razie przebadałyśmy jeden festiwal i mogę powiedzieć, że najwięcej takiego nakarmienia osoby, które, z którymi robiłyśmy wywiady, otrzymywały od siebie nawzajem. Zespół jest dobrze działający, zespół sprawnie działający i wspierający się nawzajem może zdziałać cuda. To było dla nas niezwykle wzruszające rozmawiać z osobami producenckimi, też z kuratorem festiwalu Tomkiem Kireńczukiem i widzieć, jak wspaniale się komunikują, jak dzielą odpowiedzialność, że jest tam duża decyzyjność podzielona też, że różne osoby biorą udział w decyzjach, nie tylko tak hierarchicznie. To jest na pewno świetne rozwiązanie, żeby stworzyć taki zespół. To jest niezwykle trudne i widzimy, że w wielu festiwalach to jest możliwe, że jest poczucie takiej misji, ale brakuje im na przykład dnia wolnego. Trzy z festiwali, które badamy, mają dzień wolny. A na przykład trwają tydzień, tak? Trwają dwa tygodnie. Albo dwa nawet. Tak, ale mają albo tydzień i mają jeden dzień, w którym nic się nie wydarza. I dwa festiwale organizują w tym czasie piknik, na który zabierają wszystkich. Drugi festiwal jedzie na plażę, na saunę. Wszyscy jadą wspólnie i odpoczywają. A trzeci festiwal ma dzień wolny i nie dzieje się tam nic w teorii, ale tak naprawdę wszyscy nadganiają. Pracują. I wszyscy pracują, bo jeszcze tamto. I to sprawia, że te dwa tygodnie są na takim ciągłym pędzie. Ty organizujesz spotkania, doradzasz. Jesteś także osobą, która bada ten poziom przepracowania albo polepszania także, bo to jest drugi wątek, polepszania komfortu pracy, jeżeli chodzi o wydarzenia, festiwale, kulturę. Byłaś także w Urugwaju, tam współprowadziłaś bardzo ciekawy projekt. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają nas i są zainteresowani wytchnieniówką, tak można powiedzieć kolokwialnie, ale też tym, jak dzisiaj zachować równowagę przy okazji produkowania wydarzeń kulturalnych, tego nadmiaru, tego przefestiwalowania, tego przerobienia zbyt dużej ilości spraw, rzeczy i wkładania tego wszystkiego w jeden program, czasem za bardzo rozbuchany nawet. To wszystko robisz ty, to wszystko ty badasz. Możemy ciebie śledzić także. Podaj adres swojej strony. Moja strona to www.kinetic-lab.com, ale też asperska.com. Ja zachęcam, żeby tam zaglądać. Ty widzisz jakieś światło w tunelu? Czy ty widzisz jakiś jasny punkt? Ponieważ wszyscy jesteśmy przepracowani. Wszyscy właściwie możemy znaleźć się w takiej strukturze, która jest dla nas opresyjna, która za dużo z nas wysysa. Co by się radziła wydarzeniom mniejszym, większym, festiwalom i tym, którzy te festiwale, te wydarzenia budują, tworzą? Trudno mi jest dawać rady, ale tak myślę ze swojej perspektywy i też tych działań, które robię, to jak pozwolić na to, żeby spotkanie mogło się odbyć bez konieczności produkcji. Żebyśmy mogli spotykać się i budować relacje bez takiej presji, że trzeba gdzieś zdążyć, trzeba coś wyprodukować, przedstawić. Co zrobić, żeby stworzyć takie wydarzenia, także networkingowe, międzysektorowe, w których dochodzi do spotkania najpierw. Że to jest dla mnie najważniejsze i to wychodzi we wszystkich naszych badaniach, że te relacje są jedną z ważniejszych spraw, jeżeli chodzi właśnie o balans. Więc jak robić mniej, tak naprawdę jak pokazywać mniej, a więcej się spotykać i być razem. To może to jest kontrowersyjne, co teraz mówię, ale ja dochodzę do takiego wniosku, że czasem nie ilość spektakli jest najważniejsza i nie nazwiska, które tam będą pokazane, ale też miejsce pomiędzy. Te przerwy są najważniejsze i miejsce na kawę, na spotkanie bez celu także. A gdzie w tym wszystkim praca? Bo jednak trzeba coś stworzyć. Tutaj tworzy się radio, to jest radio 24/7. Mamy audycję, pracujemy w bardzo różnych rolach. No ta praca jest niezwykle intensywna i ważna też. Da się to połączyć? No